Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 5 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła ósma, serwis Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Sprawą Brunona Kwietnia i jego planów zamachu na Sejm zajmie się dziś ponownie krakowski sąd. Rząd nie chce likwidować mechanizmu złotówka za złotówkę, zapewnia o tym minister Elżbieta Rafalska. Po zamachu w Petersburgu rosyjskie władze zapowiadają na sobotę demonstracje antyterrorystyczne. Wraca sprawa zamachu na Sejm. Krakowski Sąd Apelacyjny rozpatrzy dziś odwołanie od wyroku pierwszej instancji obrońców Brunona Kwietnia. Doktor chemii w 2015 roku został skazany na 13 lat więzienia za przygotowywanie zamachu na parlament. Obrońcy Brunona Kwietnia domagają się uniewinnienia swojego klienta i wznowienia procesu. W sumie złożyli trzy apelacje. Pierwsza dotyczy stronniczości sądu. Zdaniem mecenasa Macieja Burdy, przewodnicząca składu sędziowskiego, miała negatywny stosunek do obrońców. Chodzi tutaj o szereg zdarzeń procesowych związanych z wykluczeniem możliwości nagrywania rozpraw, ze sporami o protokół. Dodatkowo, zdaniem obrońców, Brunon Kwiecień padł ofiarą spisku Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a kara, na którą został skazany, jest niewspółmierna do czynu. Wykonanie filmu z okolic Sejmu to zbyt mało, żeby zasługiwał sprawca na karę najwyższą. Były wykładowca chemii na Uniwersytecie Rolniczym odpowiadał przed sądem m.in. za planowanie i przygotowywanie zamachu na Sejm, nakłanianie do niego studentów, nielegalne posiadanie broni i handel nią. Według śledczych zamierzał zdetonować w pobliżu Sejmu 4 tony materiałów wybuchowych umieszczonych w pojeździe wojskowym. Do eksplozji miało dojść podczas posiedzenia parlamentu z udziałem prezydenta, premiera i ministrów. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Rząd nie zamierza likwidować mechanizmu złotówka za złotówkę, zapewnia o tym Elżbieta Rafalska. Rodziny, które przekroczyły próg dochodowy, zamiast utraty świadczeń, otrzymują je pomniejszone o kwotę przekroczenia. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zastrzega jednak, że mechanizmowi trzeba się przyjrzeć, ponieważ nie funkcjonuje on tak, jak planowano. Do głowy nam nie przychodzi, żeby likwidować ten mechanizm. Proszę być spokojnie, przewodniczący, pan poseł Kosiniak może naprawdę spać spokojnie, natomiast ja jestem otwarta na dyskusję, na argumenty, racjonalną, spokojną. Elżbieta Rafalska zwraca uwagę, że z mechanizmu korzysta zaledwie 70 tysięcy osób, a przy jego wprowadzaniu zakładano, że będzie to 370 tysięcy. Te propozycje zmieniają zasady wycinki drzew na posesjach. Pierwsze czytanie ustawy o ochronie środowiska autorstwa posłów Prawa i Sprawiedliwości dokończyć ma komisja sejmowa. Wojciech Skurkiewicz z PiS zgłosił do projektu 10 poprawek. Chociażby na przykład poprawka dotycząca tak zwanych drzew pomnikowych, tych najcenniejszych okazów, które nie są wpisane do rejestru. Proponujemy m.in. wprowadzenie zgłoszenia dla osób, które mają zamiar wyciąć drzewo czy też zakrzewienie na swojej nieruchomości. Nakładamy obowiązek na gminę, aby w ciągu 14 dni dokonane były oględziny tej nieruchomości. Propozycję krytykuje przewodniczący Komisji Środowiska Stanisław Gawłowski z Platformy Obywatelskiej. Projekt jego klubu w sprawie wycinki drzew odrzucono w ubiegłym miesiącu. Ta propozycja jest wysoce szkodliwa, bo ona z jednej strony w żadnym zakresie nie ogranicza możliwości wycinania drzew na działkach prywatnych. Z drugiej strony wprowadza urzędniczy tryb, trzeba będzie zgłosić do urzędu gminy. Gmina będzie musiała przez 5 lat stale monitorować, czy na działce prowadzona jest działalność gospodarcza. Projekt PiS przewiduje też 5-letni zakaz sprzedaży nieruchomości, na której dokonano wycinki drzew na cele działalności gospodarczej. Rosyjskie władze chcą zorganizować demonstracje antyterrorystyczne. W całym kraju ludzie mieliby w sobotę wyjść na ulicę, aby zademonstrować swój sprzeciw wobec terroru. Akcja związana jest z poniedziałkowym zamachem, do którego doszło w petersburskim metrze. W ataku terrorysty samobójcy zginęło 14 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Lekarze wciąż walczą o życie kilku najbardziej poszkodowanych pasażerów petersburskiego metra. Komitet śledczy ustalił sprawcę zamachu. Jest nim 22-letni obywatel Federacji Rosyjskiej urodzony w Kirgistanie, Akbarzon Dżalilow. Policja ustaliła miejsce zamieszkania terrorysty i przeprowadziła tam rewizję. Jednak na razie nie ujawniono żadnych szczegółów. Kirgijscy dziennikarze próbowali skontaktować się z rodziną terrorysty, ale okazało się, że najbliżsi krewni gdzieś wyjechali. Z kolei dalsi przekonywali, że Akbarzon nie był fanatykiem religijnym. Do tej pory komitet śledczy prowadzący postępowanie w sprawie zamachu z 3 kwietnia nie ujawnił informacji mogących wskazać ewentualnych organizatorów i zleceniodawców ataku bombowego. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Korea Północna. Na wys- wystrzeliła ze wschodniej części kraju pocisk balistyczny. Według południowo-koreańskiego sztabu generalnego przeleciał 60 kilometrów i wpadł do Morza Japońskiego. Operację potwierdziło dowództwo amerykańskich sił na Pacyfiku. Działania Pjongjangu skrytykowała Japonia i Korea Południowa. Minister spraw zagranicznych Korei nazwał wystrzelenie pocisku wyzwaniem dla szeregu rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ, które zabraniają północy wszelkiej aktywności nuklearnej i balistycznej. To był serwis Trójki. Teraz sport. Godzinę temu przedstawiał go Michael Jackson. Słuchacze podpowiadają, że bardziej do ciebie pasuje Michael Jordan. Michael Jordan, no, może być wyższy, tak? Taki bardziej postawny. Bliżej sportu chyba. No dobrze. Może być? Może być. Proszę. Witam Państwa. Piłkarze Wigier wracają do Suwałk z podniesionym czołem. Co prawda pierwszoligowiec nie zagra w finale Pucharu Polski, ale zasłużył na uznanie. No bo kto by się spodziewał, że po bolesnym 0-3 u siebie Wigry podejmą walkę w rewanżu w Gdyni. Kiedy goście wyszli na prowadzenie 2-0, powiało sensacją. Ostatecznie Wigry zwyciężyły 4-2, czyli do awansu zabrakło jednego trafienia. Na Narodowym zagra 2 maja Arka. Mateusz Szwoch, pomocnik Gdynian, nie miał tęgiej miny po awansie. Sami jesteśmy sobie temu winni. Nie tak powinien wyglądać ten drugi mecz. No nie mieliśmy praktycznie żadnej presji i powinniśmy wyjść i no zdecydowanie lepiej rozegrać ten mecz. Nie wyszliśmy z tego akurat meczu tak bardzo z twarzą, ale z tego dwóch meczu no wygrywamy. Dzisiaj Pogoń o 20.45 zagra w Szczecinie z Lechem Poznań. W pierwszym spotkaniu Lech wygrał 3-0, zatem o awans Pogoni będzie trudno. We Włoszech puchar także wchodzi w decydującą fazę. Roma wygrała z Lazio 3-2, ale to goście z Rzymu zagrają w finale, bo pierwszy mecz wygrali 2-0. Dziś rewanż w drugiej parze Napoli kontra Juventus. W pierwszym meczu Juventus wygrał 3-1. W Bundeslidze dopiero druga porażka Bayernu Monachium. Mistrz przegrał 0-1 z Hoffenheim, ale ma przygniatającą przewagę w tabeli. 3-0 Borussia Dortmund pokonała HSV, jednego gola strzelił Aubameyang. FC Köln wygrała z Eintrachtem 1-0, a Werder aż 3-0 pokonał Schalke. Pozostałe mecze dzisiaj. W Anglii Manchester United miał kłopoty, przegrywał 0-1 z Evertonem, ale w końcówce wykorzystany przez Zlatana Ibrahimowicza rzut karny dał remis 1-1. Leicester wygrało z Sunderlandem 2-0, czyli potwierdza się coraz lepsza forma mistrzów Anglii, natomiast Chelsea dzisiaj zagra z Manchesterem City. Atletico Madryt pokonało Real Sociedad 1-0, to 30. kolejka hiszpańskiej Primera División. W tabeli prowadzi Real Madryt, który ma 2 punkty przewagi nad Barceloną. Dzisiaj Real zagra na wyjeździe z Leganze, a Barcelona u siebie z Sevillą. Siatkarki Grot Budowlanych Łódź w pierwszym meczu półfinałowym Mistrzostw Polski wygrały z Impelem Wrocław 3-1. Zobaczymy, jak będzie w rewanżu we Wrocławiu. Magda Linet awansowała do drugiej rundy tenisowego turnieju WTA Charleston. Polka pokonała reprezentantkę Kazachstanu Julię Putincewą 4-6, 6-2, 6-4. To naprawdę cenne zwycięstwo, bo Putincewa jest uznawana za dużo wyżej sklasyfikowaną tenisistkę niż Magda Linet. Następny mecz Magda zagra z Tunezyjką Ons Jabeur. Koszykarze Washington Wizards wygrali z Charlotte Hornets 118-111. Marcin Gortat zdobył 8 punktów, miał 5 zbiórek i 2 asysty. Mógłbyś powtórzyć, jak się nazywa ta zawodniczka? Ons Jabeur. Myślę, że Tunezyjka. Tak troszkę zblefowałem, wiesz, wykorzystałem moją wiedzę francuskiego języka, którą posiadłem w liceum. No ale brawo, zawsze trzeba korzystać. Merci beaucoup. Tak. Ranek na północy kraju mglisty. Mglisty jak będzie? Po francusku? Oh mon dieu. W ciągu dnia będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Wysoko w górach deszcz przechodzący w śnieg. Po południu, w południowo-wschodniej części kraju możliwe burze z gradem. Przejaśni się jedynie miejscami na wschodzie. Ciśnienie spada, temperatura od 11 stopni w Koszalinie, 14 w Poznaniu i we Wrocławiu, 16 w Suwałkach i Przemyślu, do 18 w Warszawie, Krakowie i Lublinie. Okej, okay, can I say fog po angielsku tym razem? Możesz. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Juhu! Jeszcze tylko do jutra! Szalone ceny w sklepach euro! Wow! LED TV 40 cali, Sharp za 1199. Smart TV 32 cale, Hitachi, Wi-Fi za 945. Laptop HP, Intel Core i3, dysk 1000, Radeon 2 giga za 1990. Pralka Whirlpool, elektroniczny wyświetlacz, klasa A+++ za 899 w sklepach euro i na euro.com.pl.

Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Ze mną jest minister Paweł Mucha z Kancelarii Prezydenta. Dzień dobry Panie Ministrze. Dzień dobry Panie Rektorze, dzień dobry Państwu. Wczoraj zdaje się w Kancelarii Prezydenta duże zmiany. Krzysztof Szczerski zastąpił Adama Kwiatkowskiego, a Pan Minister awansował. No, mam ten zaszczyt i przyjemność, że Pan Prezydent powierzył mi funkcję zastępcy szefa Kancelarii Prezydenta po 3 miesiącach takiej mojej stacjonarnej pracy, ponieważ ja wcześniej byłem doradcą Pana Prezydenta, doradcą społecznym. Od 19 grudnia, od 20 grudnia po powołaniu dzień objąłem funkcję sekretarza stanu i tak jak pan redaktor zauważył, no z ogromną satysfakcją też przyjąłem ten zaszczyt powierzenia mi przez pana prezydenta funkcji zastępcy szefa kancelarii i będę się starał to według mojej najlepszej wiedzy i umiejętności wykonywać. Natomiast faktycznie jest tak, że ze względów zdrowotnych dzisiaj pan minister Adam Kwiatkowski ma zabieg też operacyjny i bardzo mocno trzymam kciuki, żeby wszystko było w porządku. Ze względów zdrowotnych doszło też do zmiany, no bo tutaj kwestia szefa gabinetu, tak jak trafnie pan prezydent wczoraj to charakteryzował, no szef gabinetu jest tym, który jest w pewnym sensie liderem peletonu, tym ministrem, który jest najbliższym politycznym współpracownikiem pana prezydenta, który odpowiada za kalendarz pana prezydenta, który ma najwięcej wyzwań związanych z bieżącym pełnieniem funkcji. A czy to nie jest tak, że ta zmiana ma właśnie też charakter, nazwijmy to, nie tylko zdrowotny, ale polityczny? Wielu komentatorów twierdzi, że prezydent do tej pory jednak zajmował stanowisko w sensie takim politycznym, dosyć pasywne. Może to jednak chodzi o to, że prezydent chce przejść do jakiejś ofensywy politycznej. Oczywiście jest tak, że z powodów chorobowych pan minister Adam Kwiatkowski no nie mógłby teraz wykonywać swoich obowiązków, a w tym tak wrażliwym miejscu, jakim jest gabinet, no nie sposób było przyjąć, że będzie wakat, nieobsadzenie, czy brak możliwości działania. Natomiast tak jak pan redaktor pyta, to na pewno jest też kontekst związany z tym, że po 20 mniej więcej miesiącach, bo zaraz będziemy mieli sytuację tego rodzaju jutro, że mamy 1/3 kadencji pana prezydenta. Mhm. Pan prezydent też na bieżąco monitoruje, tak, ocenia pracę swoich ministrów i na pewno to jest wynik także pozytywnej oceny pana ministra Szczerskiego i chęci pewnego zdynamizowania pracy kancelarii we wszystkich wymiarach, tak? I także w zakresie polityki krajowej i takiej mocnej działalności. Natomiast minister Adam Kwiatkowski, ponieważ faktycznie ma te problemy zdrowotne i to jest tak, że ten kontekst no jest wyraźny teraz i rehabilitacji, i kwestii powrotu, bo to są jeszcze konsekwencje i wypadku, i zdarzenia sprzed ponad roku i poważnych tutaj konsekwencji, więc minister Szczerski z pełnym zapałem, w pełni sił ruszy do walki, angażuje się. Natomiast pan minister Adam Kwiatkowski zostaje oczywiście w składzie Kancelarii Prezydenta, funkcjonuje. Spodziewamy się jego powrotu i będzie pełnił swoje obowiązki jako sekretarz stanu i na pewno jest bardzo też cennym elementem, jeżeli chodzi o funkcjonowanie kancelarii. Zobaczymy, na czym to zdynamizowanie polega w najbliższej przyszłości. Przed dwoma dniami odbyła się konferencja prokuratury dotycząca Smoleńska i tam prokuratorzy zmienili kwalifikację czynu, który wcześniej był zarzucany kontrolerom rosyjskim na wieży w Smoleńsku, oskarżając ich o umyślne spowodowanie katastrofy. Czy Kancelaria Prezydenta też ma jakieś inne niż wszyscy informacje na temat tego, co mogli odczytać prokuratorzy? Czy państwo się opierają na powszechnie dostępnej wiedzy? No, my nie jesteśmy stroną tego postępowania, czyli nie mamy takiej wiedzy bezpośrednio, jeżeli chodzi o dostęp do akt procesowych. To postępowanie jest na etapie śledztwa, tak? Więc to ciągle jest tak, gestorem tego postępowania jest prokuratura i tutaj prokuratorzy oczywiście są najbardziej kompetentni, żeby się wypowiadać, jak oceniają dany materiał dowodowy, jakie z niego wyciągają wnioski. Czyli państwo nie mają żadnej innej wiedzy niż ta, którą mają wszyscy obywatele, tak? Ja się mogę wypowiadać za siebie, że ja tej wiedzy nie mam ponadstandardowej i nie wydaje mi się, żeby w jakimkolwiek zakresie miała ją Kancelaria Prezydenta. Poza tym, że oczywiście i pan prezydent oczekuje wyjaśnienia sprawy katastrofy smoleńskiej i był związany i wiele osób w Kancelarii Prezydenta związane były z osobami, które w Smoleńsku zginęły. Ja uważam, że to jest jedno w ogóle z najważniejszych śledztw w dziejach Rzeczypospolitej i sprawę na pewno trzeba wyjaśnić. Bardzo dobrze, że zespół, który został powołany w prokuraturze, teraz bardzo dynamicznie się zabrał za wyjaśnianie tych okoliczności, bo przez wiele miesięcy w tym śledztwie działy się rzeczy niezrozumiałe dla mnie, także jako dla osoby, która wykonywała do niedawna zawód adwokata. I chociażby co było takiego zaskakującego? No, wszystkie kwestie, które dzisiaj są także podnoszone w toku ekshumacji i później procedury związane z sekcjami zwłok, wszystkich tych omyłek po tym, jak były zapewnienia związane z tym, że to śledztwo było prowadzone rzetelnie od samego początku. Mhm. Pewne rzeczy były prowadzone w ogóle nie we właściwy sposób. Jeżeli chodzi o kwestie zarzutów dzisiaj formułowanych, no to tak jak mówię, tutaj prokuratura ma pełną wiedzę na temat tego materiału dowodowego, który pewnie no nie jest znany w 100% i omawiany, no bo to jest specyfika śledztwa, że się pewnych rzeczy nie ujawnia. Dopiero na etapie postępowania sądowego są pełne możliwości. No tak, mamy rzeczywiście ograniczoną wiedzę na ten temat, więc może zajmiemy się sprawą, o której wiemy na pewno więcej. Projekt przygotowywany przez Ministerstwo Sprawiedliwości, projekt zmian dotyczących Krajowej Rady Sądownictwa. Dzisiaj w Sejmie pierwsze czytanie. No i ten projekt budzi dosyć ostry sprzeciw różnych organizacji, grup obrońców praw człowieka. Protestowało OBWE, protestował Rzecznik Praw Obywatelskich i cała masa innych specjalistów. Również Biuro Legislacyjne Sejmu skrytykowało ten projekt. Te dwie najbardziej kontrowersyjne rzeczy. Pierwsza dotyczy kwestii sposobu wyboru sędziów do Krajowej Rady, tych 15 sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa, tutaj jednej z izb, która ma kontrolować czy pilnować niezależności sędziowskiej. A druga kwestia dotyczy wygaszania mandatów obecnych członków Krajowej Rady po 30 dniach. Może ta pierwsza kwestia. Czy tutaj Kancelaria Prezydenta nie widzi jakichś problemów związanych z niezależnością? My jesteśmy na wstępnym etapie, bo według mojej wiedzy bodaj do pierwszego czytania dzisiaj ma być projekt rządowy kierowany w Sejmie. Mamy też drugi projekt złożony także do prac sejmowych. Oczywiście, że się interesujemy projektami, które są w toku, ale to jest wczesny etap prac legislacyjnych, nie jeszcze etap decyzji pana prezydenta. Oczywiście, że się interesujemy tym, co się dzieje wokół Krajowej Rady Sądownictwa, dlatego że to jest tak, że to jest współdziałanie Krajowej Rady Sądownictwa i pana prezydenta, jeżeli chodzi o powoływanie sędziów, to wynika wprost z konstytucji. Ja bym powiedział, że ta krytyka, która się pojawia projektów rządowych, no w niektórych sferach jest zbyt daleko idąca. Ona się bierze... Ale weźmy konkretne rzeczy. Krytykowany jest pomysł, żeby 15 sędziów, którzy będą stanowili jedną z izb w Krajowej Radzie Sądownictwa, było wybieranych przez Sejm. I zarzut jest taki, że jeśli sędziowie będą wybierani przez Sejm, tak naprawdę będą zgłaszani marszałkowi na wniosek co najmniej zdaje się 50 posłów, no to oznacza upolitycznienie tej izby. Ja myślę, że wiele osób dzisiaj dostrzega dysfunkcjonalność tego rodzaju zjawiska, że tylko sędziowie, czy tylko wyłącznie środowisko sędziowskie decyduje o składzie Krajowej Rady Sądownictwa w tej części, kiedy mamy do czynienia z 15 sędziami z wyborów zgodnie z przepisem Konstytucji. Dlatego, że to jest tak, że w przypadku zawodów zaufania publicznego, samorządów zawodowych, takich jak samorząd adwokacki, radcowski, mamy domenę samorządową. W przypadku środowiska sędziowskiego w wielu państwach europejskich jest tak, że parlamenty, czy głowa państwa, czy różne mechanizmy takie mieszane, to są te gremia, które decydują, te podmioty, które decydują o składzie, jeżeli chodzi o kwestie związane z reprezentacją przy wyborze sędziów, ale są takie państwa europejskie, że to jest w ogóle kompetencja, czy to głowy państwa, jeżeli chodzi o powoływanie sędziów, więc ja bym powiedział tak, nie sposób powiedzieć, że dzisiejszy system funkcjonuje dobrze, że on jest właściwy. Jeżeli zwrócimy także uwagę na to, że na członków obecnych KRS-u tylko jeden jest z poziomu sądów rejonowych, a na ogółem 10 tysięcy sędziów sądów powszechnych, 7 tysięcy to są sędziowie sądów rejonowych, to widzimy, że pewne rzeczy powinny ulegać zmianie. Ale właśnie, oddanie to wyłącznie środowisku sędziowskiemu decydowania o składzie KRS-u jest właściwe. Ja powiem szczerze, mam poważną wątpliwość. Kto ma najlepszy tytuł, jeżeli chodzi o kwestie związane z odwzorowaniem woli wyborców? No najmocniejszy taki tytuł pochodzący z wyborów powszechnych ma oczywiście parlament, tak? Sejm, Senat, więc ja bym nie odrzucał aliminę, bo widzę dzisiaj taką postawę, że Środowisko się pyta bardzo krytycznie, bazując na bardzo takich ostrych wypowiedziach w tonie publicystycznym, a nad tymi projektami trzeba merytorycznej, spokojnej dyskusji. Tak? No może gdyby na przykład w tym projekcie wprowadzono, nie wiem, jakąś kwalifikowaną większość przy wyborze kandydatów, bo w tej chwili, jeśli to jest zwykłą większością parlamentarną, będą wybierani ci sędziowie, no to łatwo sobie wyobrazić, że tak powiem, kampania wyborcza przeniesie się również do środowiska sędziowskiego, no bo z kolei ci posłowie, którzy będą zgłaszali kandydatów, no muszą się na czymś opierać, prawda? Ja myślę, że można rozmawiać na temat szczegółowych przepisów w tej ustawie i będzie na to czas i zarówno w toku prac w Sejmie, potem także w Senacie. Ja też bym nie lekceważył zwykłej większości głosów, bo to znaczy, że jednak jest ta większość, jeżeli chodzi o kwestie decyzji parlamentu i my tak przyjmujemy ustawy, więc poważne akty prawne, podstawowe w naszym systemie prawnym. Natomiast oczywiście, że można rozmawiać o jakichś zmianach, modyfikacjach. Ja nie sądzę, żeby ministerstwo się zamykało na dyskusję. Zresztą najlepszym dowodem tego, że się nie zamyka, jest to, że pewne modyfikacje w tych projektach, także na skutek pewnych wypowiedzi w przestrzeni publicznej, one się pojawiały, tak, od momentu ujawnienia projektu przez skierowanie do prac sejmowych. I ja myślę, że głosy, które są bardzo poważne, także głosy, które idą ze strony także przedstawiciela pana prezydenta w Krajowej Radzie Sądownictwa, który także się wypowiadał w sprawach pewnych wątpliwości, które są związane z konkretnym projektem rządowym, one powinny być przez ministerstwo rozważane, będą rozważane także w toku prac sejmowych i trzeba ten projekt udoskonalić. Ale w ramach, a to, że udoskonalenia, reforma jest potrzebna, w ramach, to nie ulega wątpliwości. W ramach udoskonalenia, Polacy oczekują reformy wymiaru sprawiedliwości. W ramach udoskonalenia, czy myśli pan minister, że dobrym pomysłem jest wprowadzenie tej zasady, że w momencie wejścia ustawy po 30 dniach zostaną wygaszone mandaty tych członków Krajowej Rady, tych sędziów, którzy w niej są. Konstytucja mówi wyraźnie, że kadencja trwa 4 lata. Ustawa wprowadza wygaszenie po 30 dniach. Wydaje się tak na bez wielkiej głębokiej analizy i 50 ekspertyz, że mamy tutaj do czynienia ze sprzecznością. Panie rektorze, ja nie chciałbym się wypowiadać w takich kategoriach bardzo rozstrzygających. Nie mam tego rodzaju kompetencji, ale mogę powiedzieć, jaki jest mój pogląd, właśnie, czy jakie jest moje zdanie, czy jaka jest moja opinia. Powiem, że mój prywatny pogląd jako Pawła Muchy jest taki, że faktycznie może to budzić wątpliwości natury konstytucyjnej, czy jest dopuszczalne poprzez wprowadzenie przepisu rangi ustawowej, ingerowanie w bieg kadencji, który jest określony treścią przepisu konstytucji i mamy do czynienia tutaj z tego rodzaju sytuacją, że skutkiem wejścia w życie ustawy zwykłej miałoby być wygaszenie kadencji członków Krajowej Rady Sądownictwa, których kadencja jako konstytucyjna jest określona na 4-letnią. Ja mam co do tego poważne wątpliwości, ale myślę, że po to właśnie procedujemy w Sejmie. Mamy pierwsze, drugie, trzecie czytanie. Mamy możliwość wypowiedzi, dyskusji także z ekspertami, z fachowcami, żeby tego rodzaju wątpliwości wyjaśniać, usuwać i jestem przekonany, że ta dyskusja będzie się toczyła, no bo tak jak mówię, te prace i wtedy startują. Rozumiem, że taka zmiana może pańskim zdaniem nastąpić. No pewnie nikt tego nie jest w stanie dzisiaj wykluczyć, że taka zmiana może nastąpić. Czyli wycofanie się z tego pomysłu. Ja myślę, że wiele osób w debacie publicznej tę wątpliwość, którą pan redaktor tutaj podniósł, także już podnosiło i te głosy są ze środowisk różnych, eksperckich, fachowych, że no to jest chyba taka rzecz, która no faktycznie może być przedmiotem kontrowersji. Musimy kończyć. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Paweł Mucha, minister z Kancelarii Prezydenta. Dziękuję bardzo. Bardzo miłego dnia. Zapraszamy do reklamy. Słyszysz, szofer? Straszny szum! Skąd te szmery? Ano z gum? Zimówki szumią po szosie? Kup letnie opony na Allegro. Z wysyłką gratis. Allegro. Czegoż szukasz? Pani proteza zębowa jest już gotowa. Jak się pani z nią czuje? Nieźle, panie doktorze. Ale czy na pewno będzie się dobrze trzymać? No i obawiam się o moje wrażliwe dziąsła. Polecam Protefix krem mocujący z aloesem. Nie tylko mocno trzyma protezę przez cały dzień, ale jako jedyny krem mocujący zawiera wyciąg z aloesu, który wspomaga gojenie dziąseł. Moi pacjenci stosowali różne kremy mocujące, ale od kiedy polecam im Protefix krem mocujący z aloesem, mam pewność, że czują się komfortowo. Pytaj w aptece o Protefix krem mocujący z aloesem. Jako jedyny wspomaga gojenie i trzyma. Łapoka! okazje na świątecznych przecenach w Media Expert. Na przykład srebrna zmywarka Bosch 10 litrów wody na pełny cykl zmywania za jedyne 1199 zł. Dziś w Rzeczpospolitej. Wszystko o wyższych karach dla kierowców. Uwaga! Sejm zaostrza kary. Za jazdę bez prawa jazdy trafisz do więzienia nawet na 5 lat. Dowiedz się, jak sprawdzić liczbę punktów karnych. O nowych przepisach dla kierowców czytaj dziś w Rzeczpospolitej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 8:30. Zapraszamy na skrót wiadomości, Jolanta Pawlak. Warszawa skarży do Trybunału Sprawiedliwości unijną dyrektywę o jakości powietrza. Ustanawia ona nowe limity głównych źródeł zanieczyszczenia dla państw Unii, czyli dwutlenku siarki, cząstek stałych i tlenków azotu. Dzięki regulacjom jakość powietrza ma być lepsza. Warszawa kwestionuje jednak zarówno sposób procedowania nad przepisami, jak i rozłożenie obciążeń pomiędzy poszczególne państwa członkowskie. Nowe limity miałyby bowiem kosztować się całą wspólnotę około 2 miliardów euro rocznie. Od 2020 roku tymczasem na Polskę przypadałaby aż 1/4 tej kwoty. W Sejmie pierwsze czytanie projektu nowelizacji przepisów o KRS-ie. Przygotował go resort sprawiedliwości. Rząd uważa, że zmiany poprawią funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Projektowi przygląda się Kancelaria Prezydenta. Mówił o tym w Trójce Paweł Mucha. Zmiany w KRS krytykuje głównie środowisko sędziów. Są zarzuty dla obywatela Szwecji za atak w szpitalu w Kościerzynie. Dotyczą uszczerbku na zdrowiu i niestosowaniu się do poleceń policji. W poniedziałek 42-latek na szpitalnym korytarzu zaatakował jednego z pacjentów. Później na SOR-ze ostrym narzędziem uderzył w głowę 62-latka. Nie wiadomo, co było motywem ataku. Wiadomo, że mężczyzna był trzeźwy, ale badane są próbki na obecność narkotyków. To był skrót informacji. Na pełny serwis zapraszamy o 9:00. Ranek na północy kraju mglisty, w dzień będzie się chmurzyć i przelotnie padać, wysoko w górach deszcz i śnieg. Po południu nad południowo-wschodnią częścią kraju przejdą burze, z gradem nawet. Rozpogodzenia możliwe, miejscami na wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem, a także w czasie burz porywisty. Temperatura od 11 stopni w Koszalinie, 14 w Jeleniej i Zielonej Górze, 16 w Łomży i Sieradzu, do 18 w Warszawie, Krakowie i Lublinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mój dzień? Zawsze pełen wyzwań. Robię mnóstwo rzeczy w tym samym czasie. Taka już jestem. I taki jest mój Biolik. Intensywne serum rewitalizujące z ekstraktem z kawioru. Skoncentrowana formuła serum działa przeciwzmarszczkowo, jednocześnie dogłębnie nawilżając i odżywiając skórę. A konsystencja? Lekka, nietłusta i szybko się wchłania. Biolik sprawia, że moja skóra jest wygładzona, jędrna i pełna blasku. Totalnie w moim stylu. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Artur, o czym tak myślisz? O czasownikach odspożywczych, na przykład chrzan, chrzanić, pieprz. Nie kończ. W Żabce również majonez, którym możesz majonezić. Winiary 400 ml za jedyne 4,49, a także słodycze w promocyjnych cenach. Żabka. Mały, wielki sklep. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Po ósmej pytałem Michała o to, jak będzie czy mglisty, czy zamglony to było. Do końca nie pamiętam. No ale chodziło o mgłę po francusku. Po francusku nie wiem, jak będzie zamglony, ale Czech wypowiedział, że dnes bude pol jasno, misty bołżki a przechanki. A bardzo panu dziękujemy. O bardzo. 2, 2 i 7 trójek. Gdyby ktoś z państwa jeszcze mógł pomóc, to oczywiście czekamy do 9:00 na telefony. I zapraszamy na piosenkę dnia. À toi la fille qui me rend si dure et si tendre, qui sait me parler quand je suis barré, je veux rien entendre. Quand j'ai le cœur sourd, quand j'ai le cœur lourd, de plus de peine, elle a me trempé dans de l'acier. Quand je suis paumé, que tout m'enchaîne. J'ai parfois l'âme prise dans des filets qui me tourmentent. J'ai parfois l'âme grise. Et si ce soir tu me demandes comment ça va, ça va, ça va, ça va sur ma planète, je te répondrai ça va, ça va, ça va comme ci, comme ça. Les bières, les vins que je bois en vain n'ont pas le goût de la fête. Mais tant qu'on a le cœur qui bat, ça va, ça va. À toi l'ami, le seul homme qui m'a tenu la main. Quand tous les jours je m'en faisais pour les lendemains. Toi dont je sais que même blessé, t'es toujours là pour me porter, pour abréger ma peine jusqu'à ce que je sois léger. J'ai parfois l'âme en crise, ma joie de vivre quand me la rende. Mon bonheur me méprise, et si ce soir tu me demandes comment ça va, ça va, ça va, ça va sur ma planète, je te répondrai ça va, ça va, ça va comme si comme ça. Les bières, les vins que je bois en vain n'ont pas le goût de la fête. Mais tant qu'on a le cœur qui bat, ça va, ça va. À ce que j'ai parfois négligé, peut-être un peu libre, pour pas déranger, moi le naufragé, sur mon bateau ivre. J'ai pas de bouée, pas de feu de détresse, je suis pas doué pour les caresses. Mais si jamais vous me demandez quand tout me blesse, comment ça va, ça va, ça va, ça va sur ma planète, je vous répondrai ça va, ça va, ça va comme c'est comme ça. Les bières, les vins que je bois en vain n'ont pas le goût de la fête. Mais tant qu'on a le cœur qui bat, ça va, ça va. Comment ça va, ça va, ça va, ça va sur ma planète, je te répondrai ça va, ça va, ça va comme c'est comme ça. No i właśnie tak się prezentuje nasza piosenka dnia po francusku. Chciałbym tylko podziękować panu redaktorowi, który rozjaśnił mi w głowie, tłumacząc słowo modlisty z francuskiego. Oh mon Dieu! Bardzo dziękuję. To Michał Olszański, tak, bardzo mu dziękujemy. A teraz chyba padnie odpowiedź. Dzień dobry, ja wiem, jak po francusku będzie mglisty. No więc czekamy na odpowiedź. Brume. O, bardzo dziękujemy. Za 23 minuty 9. I teraz przechodzimy do tygodników. No Krystian Hanke. Pierwsze strony, właściwie okładki tygodników dzisiaj żadną niespodzianką dla nikogo być nie mogą. Niemalże w przededniu 7. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Dziś to właśnie dominuje w tych wydaniach Polityki. Od zamachu do zasadzki 7 lat postprawdy smoleńskiej. Gazety Polskiej. Ogrodnik remontował Tupolewa. Ujawniamy nieznane fakty. I Tygodnika Powszechnego, gdzie czytamy być może zaskakujące słowa. Łączy nas Smoleńsk. Bilewicz i Łuczewski rozmawiają o największym tabu Polaków. Czy można o tym mówić inaczej bez agresji i politycznych klisz? O niezaleczonej traumie, przerwanej żałobie i zbiorowym wyparciu rozmawiają mimo różnic światopoglądowych psycholog Michał Bilewicz i socjolog Michał Łuczewski. Wszyscy pamiętamy, co robiliśmy w dniu katastrofy. To fragment tej rozmowy. A na przykład dnia, w którym weszliśmy do Unii, już nie zrekonstruujemy. Michał Bilewicz mówi, dlatego że zapamiętujemy momenty spektakularne, szczególnie naładowane emocjonalnie. Psychologia nazywa to pamięcią fleszową. Badania nad tym zjawiskiem zaczęły się od momentu zabójstwa JFK w Stanach. Okazało się, że wszyscy po latach pamiętali, co robili, gdy się o tym zamachu dowiedzieli. Wszyscy jakoś znaliśmy ludzi, którzy zginęli w Smoleńsku osobiście, pośrednio, przez media. To nie była jakaś tam abstrakcyjna katastrofa, dodaje socjolog. A Michał Bilewicz jeszcze na to. Nie chodzi nawet o to, czy tam zginęli nasi znajomi lub przyjaciele. Weźmy na przykład Izabelę Jarugę Nowacką, która dla tysięcy ludzi była ważnym symbolem, osobą wprowadzającą do polskiej polityki zupełnie inny język i nowe tematy. Pamiętam pierwsze dni po katastrofie i masy ludzi z kwiatami i zniczami pod siedzibą SLD na warszawskim Powiślu. Czy jesteśmy dziś w stanie wyobrazić sobie ludzi idących pod siedzibę SLD z powodu Smoleńska? Za największy brak filmu Smoleńsk uważam właśnie prześlizgnięcie się po tym pierwszym tygodniu od katastrofy, który był doświadczeniem niesamowitego zjednoczenia Polaków. Mówi Michał Bilewicz. Ta rozmowa bardzo ciekawa dziś w Tygodniku Powszechnym. Gazeta Polska, tak jak wspomniałem, pisze o nieznanych faktach dotyczących remontu Tupolewa. Przetarg na remont rządowego Tupolewa wygrała firma, której właściciel jest z wykształcenia ogrodnikiem, a w latach 80. organizował koncerty polskich zespołów dla Polaków pracujących w Związku Radzieckim. Żoną człowieka, który skierował Tu-154 do zakładów ludzi Putina, była Rosjanka z Kaliningradu. Tak zaczyna się ten tekst pełen dodatkowych informacji na ten właśnie temat. Poza tym także o Tomaszu Turowskim, współorganizatorze tej wizyty w Smoleńsku, zatytułowany Agent ze Smoleńska i Fundacja KGBisty. To także w Gazecie Polskiej znajdą Państwo kalendarium obchodów 10 kwietnia. A Piotr Lisiewicz pisze, błogosławionym skutkiem Smoleńska jest wojna polsko-polska, czyli niezgoda na rządy dotychczasowych elit, a prawdziwe dobro ze Smoleńska uda się wyprowadzić wówczas, gdy ta wojna się zakończy poprzez eliminację z życia publicznego obozu Targowicy. W zdecydowanie innym tonie polityka na ten temat. 7 lat pod brzozą, pisze Wojciech Szacki. Grupa polityków i sympatyków PiS na 7. rocznicę katastrofy smoleńskiej zamówiła u Wojciecha Korkucia plakat. Artysta połączył na nim napisy Katyń i Smoleńsk hasłem Prawda jest cierpliwa. Autor pisze dalej też, że jakiekolwiek ustalenia, jakiejkolwiek komisji raczej nie będą już miały wpływu na to, co o Smoleńsku myślą Polacy. Także w polityce dodam jeszcze, że na temat reformy służby zdrowia dziś znajdą Państwo tekst, ale o tym, że, i tutaj chyba trochę wrócę do tematu, wyrzucenie oficerów, degradacje, mobbing i samobójstwo jednego z nich, ludzie Macierewicza rozbili polski kontrwywiad i zamrozili jego najważniejszy projekt. O tej sprawie pisze polityka w tekście Mali Agenci, a jeśli ktoś sięga w ogóle poza tę sferę i chce jakiś inny temat dziś tym zająć głowę, to proponuję tekst o foliówkach, bo to bardzo ważny problem społeczny także. Torbacz Polski, taki tytuł. Unia Europejska chce odzwyczaić swoich obywateli od korzystania w sklepach z plastikowych toreb na zakupy. Z nami nie pójdzie jej łatwo, bo Polak do foliówki jest przywiązany wyjątkowo. Foliówka tania, potem ląduje w koszu, zanieczyszczamy środowisko, a w niektórych krajach, m.in. w Australii, Japonii, Nowej Zelandii, RPA, już od dawna obowiązuje całkowity zakaz używania toreb foliowych, bo łatwo zamieniają się we fruwające śmieci, które trafiają do morza, gdzie stanowią dramatyczne zagrożenie dla żyjących tam zwierząt. Te foliówki połykają. Torbacz Polski, polecam w polityce. To tygodniki Krystian Hanke, bardzo dziękujemy. W studiu gość pani profesor Katarzyna Kłosińska, językoznawca, i mówić będziemy troszkę o języku polskim. Zapytam od razu, którego określenia powinniśmy używać? Foliówka, zrywka, reklamówka? Dzień dobry przede wszystkim. To używa się różnych określeń. Foliówka, bo to jest od torby foliowej. Zrywka też właśnie, reklamówka, chociaż one dzisiaj nic nie reklamują. Też mówi się siatka, bo to, jak państwo pamiętają, w dawnych czasach, kiedy nie było tych torb, były takie siatki, które wyglądały rzeczywiście. Były takie torby, które wyglądały tak jak siatki, jak sieci, prawda? To była taka sieć, do której się wkładało różne rzeczy. One wystawały włoszczyznę, tak, ale nie tylko. Na przykład niektórzy chleb. Mówi w niektórych kręgach. Taśka się mówi też w niektórych kręgach. To pewnie gdzieś... Od tachania to jest chyba. Aha, bo też być może od tasza, od niemieckiego. Ale, to na pewno. Tak. Także są bardzo różne określenia i to jest też bardzo naturalne w języku, że używamy wielu określeń na jeden przedmiot. To zależy często od regionu, od naszych upodobań, od naszych przyzwyczajeń, a też każda z takich nazw coś innego tam niesie. Dlaczego o tym rozmawiamy? Dziś gala Srebrnych Ust i będziemy po południu, w audycji popołudniowej rozmawiali o języku polityków, ale chcielibyśmy dziś o poranku porozmawiać o tym, jak mówimy my. Czyli normalni, wszyscy Polacy, niekoniecznie politycy. I gdyby pani profesor miała odpowiedzieć na tak postawione pytanie, jak mówimy? To? Bym powiedziała, że mówimy tak, jak... Znaczy każdy z nas mówi tak, jak chce mówić, jak używa takich form czy takich konstrukcji, które uważa za, nie wiem, najlepsze, najwłaściwsze, które mu się najbardziej podobają. I wiem, że ogólnie panują narzekania na język naszych rodaków. Ja też oczywiście nie wszystko akceptuję, nie wszystko mi się podoba, ale też pamiętajmy, skoro pan zapytał, jak mówimy, to powiem tak najbardziej brutalnie, mówimy tak, jak chcemy, to znaczy jedni chcą mówić dobrze i starają się, czy inaczej mówiąc, kultywują kopiują te formy tradycyjne, do których wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni. Inni jakoś bardzo szybko wchłaniają nowe formy, bo najczęściej taki, to, co nas może nie tyle razi, co jakoś, no niektórych razi, innych tylko dziwi czy zaskakuje, to jest takie szybkie wchłanianie przez język różnych nowych form, do których jeszcze nie zdążyliśmy się przyzwyczaić. Bo proszę zauważyć, że zawsze było tak, że mówiliśmy, a za naszych czasów, to u nas to się tak nie mówiło, albo u nas to się mówiło, to mój język, czy język mojego środowiska jest najlepszy. I rzeczywiście coś w tym jest, dlatego że to, że możemy się porozumiewać, że rozumiemy teksty, które powstały, nie wiem, na przykład 200 lat temu, albo nawet wcześniej, zawdzięczamy temu, że ten język był cały czas jakoś tam spoisty. To znaczy, że mimo wszelkich zmian, które zachodzą w naszym języku, ciągle zawsze był jakiś taki duży element, bardzo nawet duży element wspólny, takie jądro tego języka. Natomiast rzeczywiście to, co może teraz, nie wiem, no niepokoić, razić, zastanawiać, to, że bardzo szybko te zmiany zachodzą. To znaczy, że bardzo szybko, że są środowiska, które na przykład używają takich słów, których my po prostu nie rozumiemy. Choćby na przykład też między innymi korporacje. Właśnie, tam jest język bardzo specyficzny. Tak, tak. Ja prawdę mówiąc czasami, znaczy, kiedy słyszę, kiedy ludzie, jak ludzie między sobą w korporacji w celach takich służbowych, zawodowych, nie wiem, rozmawiają albo wysyłają tam maile, to oczywiście to jest naturalne, bo to jest język, którego oni używają do porozumiewania się w celach zawodowych. Można powiedzieć, jakiś rodzaj profesjolektu, tak jak lekarze mają swój język, czy dziennikarze i tak dalej. Ale ten język niestety przenika do codziennego języka. Przenika do codziennego i ja powiem, że tak jest z mieszanką takiej grozy, zdumienia i rozbawienia nawet. Słucham czasami gdzieś tam w kawiarni, czy w jakichś takich miejscach, czy w pociągu, jak ludzie, pracownicy korporacji rozmawiają tym językiem korporacyjnym o sprawach domowych. Na przykład wyznaczają taski dzieciom. Mają deadline na coś. Na odrabianie lekcji. Na odrabianie lekcji i tak dalej. Ban to w ogóle z języka internetowego też jest. Ja wyobrażam sobie na przykład fragment pana Tadeusza, albo ktoś językiem korporacyjnym, kto opowiedziałby na przykład jakąś ważną scenę z pana Tadeusza. Takie rzeczy też to już trudne raczej. Ale to zaczyna już chyba tak być, bo nawet kiedyś czytałam jakąś taką analizę właśnie pod kątem językowym, analizę streszczeń, które są w tych różnych takich, na tych różnych stronach internetu. Ktoś po prostu pracę licencjacką na ten temat napisał. Streszczenia, zostały przeanalizowane streszczenia lektur szkolnych, które są gdzieś tam w internecie, więc one są może jeszcze nie językiem korporacyjnym, ale bardzo dużo takich elementów potocznych tam miał. Właśnie na przykład pan Tadeusz jest napisany takim całkowicie przełożony na taki całkowicie potoczny język, co jednak tak. To teraz pytanie. No język jest oczywiście żywy i się zmienia i na to nic nie poradzimy, ale musimy się pogodzić z tym, że ten język korporacyjny przeniknie i po prostu tak będziemy mówili? To jest przyszłość? No ja nie wiem, czy ten język korporacyjny tak przeniknie całkowicie, ale na pewno pewne elementy tak i no można się obawiać albo można sądzić, że tak jak teraz 30 czy 40-latkowie posługują się takim językiem nie tylko w pracy, ale i w domu, to potem ich dzieci, dla ich dzieci to będzie naturalne, że się, co tutaj pan redaktor mówił? Deadline, że taski się wyznacza, co tam jeszcze, no różne ASAPy. As soon as possible, czyli jak najszybciej trzeba coś zrobić i tak dalej. Zrób obiad ASAP, tak. No, wysprzątaj pokój, to nie, to byłoby jakieś, dokonaj cleaningu albo coś takiego. Skliruj pokój, właśnie. Skliruj pokój ASAP. Albo room wręcz, skliruj room ASAP. I teraz być może, to oczywiście żadna futurologia w języku nie jest, w językoznawstwie nie jest tak, znaczy żadne prognozy się tak w 100% nie sprawdzają, ale można przypuszczać, że ci, którzy teraz jako 10-15-latkowie obcują z tym językiem i posługują się takimi sformułowaniami ze swoimi rodzicami, to za jakiś czas no, po prostu to będą używać tego powszechnie i to jakby stanie się takim powszechnym językiem. wiekiem. Czy myślę, zaakceptujemy, tak. Przepraszam? A czy zaakceptujemy? No to zależy od społeczeństwa, od nas jako społeczeństwa. I to jest właśnie, przepraszam, bo tutaj tylko dokończę. Mhm. To jest tak, że no nie językoznawcy decydują, nie Rada Języka decyduje o tym, co jest poprawne, co jest nie. My oczywiście staramy się jakby mówić o tym, pokazywać, jakie są tendencje w języku. Staramy się również, co niektórzy też nam zarzucają, że jakoś chcemy rządzić tym językiem. Nie, my nie rządzimy językiem, ale staramy się też pokazywać, no jakby, co jest bardziej tradycyjne, co z pewnych punktów widzenia może być lepsze, prawda? Co jakby no nam się trochę bardziej podoba, to zawsze jest ten czynnik indywidualny. Ale tak naprawdę to, jakie słowa wejdą do użycia, to będzie zależało tylko od tych, którzy tych słów używają, czyli od użytkowników. A ponieważ użytkownicy są atakowani na przykład reklamami na każdym kroku, to myślę, że język reklam też jest bardzo takim ważnym źródłem, który nas bardzo uczy wielu form. Co więcej, język reklam, czyli język copywriterów, który sięga po taki język meta, on czasami, niektóre wyrazy wracają do pierwotnej formy i one są wtedy na przykład śmieszne, albo odkrywamy je na nowo. Ostatnio widziałem takie hasło, że Lem, Stanisław Lem jest fantastyczny. Aha. Proszę, jakie tu piękne podwójne dno, prawda? Tak, to znaczy w ogóle reklama wyzyskuje taką zabawę słowem. I ja tak jak obserwuję teraz, a właściwie tym się zajmuję głównie naukowo, współczesny język, czy zwyczaje językowe Polaków, to mogę powiedzieć, że o ile jeszcze jakiś czas temu, to znaczy w czasach tych przedinternetowych, przedcyfrowych, tym, co kierowało naszymi zachowaniami językowymi, była jakaś taka chęć no, albo odświeżenia środków językowych, albo podtrzymania form tradycyjnych, teraz można mieć takie wrażenie, że bardzo ważna staje się ludyczność, zabawa. To znaczy, inaczej mówiąc, że podłożem wielu form językowych jest taka dążność do zabawy. To właśnie ludzie bardzo często używają pewnych takich form. Proszę zobaczyć, jak na przykład są tworzone nazwy. Kiedyś to były tylko nazwy firm jakoś tam zabawne. Na przykład, nie wiem, firm, czy sklepów, czy restauracji. Kiedy na przykład, a teraz to się robi coraz bardziej powszechne. Kawiarnia, restauracja muszą mieć nazwę przyciągającą. Nazwę przyciągającą jakąś grą słów. Tak. Na przykład w Poznaniu jest taka, nie wiem, czy nie robię reklamy, no ale taka nazwa, proszę, gdzieś tam jest taka restauracja, która nazywa się Le Targ i to jest pisane tak, jakby było po francusku Le, czyli ten rodzajnik i targ, prawda? Czyli targ i Le Targ, no bo targ, bo tam artykuły, tam spożywcze jakieś, tam coś można zjeść, a też Le Targ, bo sobie tak zjemy i chilloutujemy. Tak. A jak daleko może się cofnąć Rada Języka, ustępując naporowi potocznej? Ale Rada Języka nie decyduje o takich... Znaczy, po prostu akceptuje. Nie, też nie akceptuje. To znaczy, to jest tak, że tak naprawdę akceptacja to jest wśród społeczeństwa. To znaczy, bo powiem tak... Pamiętamy, że jakiś czas temu wszyscy, znaczy jakiś tam dawniejszy czas temu, bardzo wszyscy krytykowali słowo pasjonat w znaczeniu ten, kto ma pasję, prawda? Bo znaczy ten, kto się czymś bardzo pasjonuje, bo poprawne według, no można powiedzieć, słowników znaczenie to było ten, kto wpada w furię. I to było, odnosiło się do tego słowa pasja w tym pierwszym znaczeniu, w tym dawniejszym. Po czym przestaliśmy właściwie używać słowa pasja w tym dawnym znaczeniu, bo nie mówimy, że on wpada w pasję, tylko że się wścieka, tam krew go zalewa i tak dalej. I zaczęliśmy używać słowa pasjonat właśnie w takim, na określenie tego, kto coś, czym się pasjonuje. I to przez długi czas było krytykowane i słowniki przestrzegały przed tym, a weszło do języka, prawda? To jest jedna z takich wielu przykładów, no, że to jednak naprawdę społeczeństwo. Proszę Państwa, ja nie cierpię, przyznam, że mnie po prostu szlak trafia, kiedy słyszę, że na przykład pracownik jest dedykowany do obsługi sprzętu, albo z dedykowanej karty menu mam coś zjeść. Pytam studentów czwartego roku, pokazuję im takie zdania i właściwie na grupę, która tam ma, liczy 20 parę osób, może jedna czy dwie osoby zauważa w tym coś takiego no, niepokojącego, coś, co może drażnić. Dedykowana karta menu to nas, przepraszam, już z tych osób, z pokoleń trochę jeszcze przedcyfrowych może razić czy drażnić, ale to naprawdę zaczyna wchodzić do języka. Jakkolwiek byśmy na to krytykowali, jakkolwiek jakby nam się to bardzo nie podobało. Dziękujemy. Profesor Katarzyna Kusińska. Rada Języka Polskiego, językoznawca. Uniwersytet Warszawski przede wszystkim. Uniwersytet Warszawski i Trójka. Oczywiście. Srebrne usta dziś popołudnie w audycji po 18:00. Zapraszamy serdecznie. W tej chwili za 7. Joli garçon,